الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلنا الرياح لواقحا فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم سورة حجر کے دویم باب کی عقلی دلائلی ذکر کول اللہ پو وحدانیت باندی او سردین چ نعمتونو انسان باندی دا اللہ دا طرفنا ساغر نعمتونو چی برو دا سمانونو بیان کو او سکتا دا زمکی نعمتونا د انسان د بقا د پاره د انسان د دې دنیایي ژوندګې د پاره اسباب چرشي له الله رزق ورکي اس یو شی ځان لخپل رزق نشي پیدا کولې اویلو چې زما خزانه ډکې دي کمې پکې ناراضي وزی پا اندازه بانده نازلو ما زکار شی چی دا اندازه نزیاد شی داغی نفسات پیدا کی برانن چی اللہ وری داغی دا پار ایڈیر دا بردست انتظام کرده او سر دین چی سو ضرورت و تنشتا ذکر اللہ رب العزت بغیر دا اسباب و نمکولشی چنور یزی نهوائی اللہ رب العزت حکمو کی ولیکن دے اسباب پیدا کری دی اب دے اسبابو کی ډیر حکمتونه دي چې ټول نلوه حکمت پکې د الله عظمت ته چې پار سبب کې الله په ل عظمت کار کوي چې دا زما کار دی د هر یو شی ایجاد د الله په اراده سره کیږي جن ما امرو ازاره د شین او دا کن فیکونی ولا سبب جوړ کړی دی ته مجد نشتا هر شی د الله په اراده باندې وجود ترازی دا کن فیکونی سبب دی څنګه چې الله رب العزت دا دنیا اسر وانه لشي خدا شپېلې د اسرافیل اسلام یې ولا سبب ګرځولې کله کاش شپېلې ونه وینو الله نشي روانه ولې تا خو اسباب دی چه اللہ جوڑ کری دی عدل تکی دا باران دا پارا دا سمکی دا عبادی دا پارا او دا انسان دا رزق او دا روزای دا پارا سمرا اسباب ذکر کری دی وارسلنا الریاحا لواقحا مونگا رولی گو هواگانی چو باچی پوریزو کی لواقحا او لاقحا دوڑا مطلب سیدی تا هواگانی پخپل دو بو نڈکی و دی وریدو کنن نوزی ناغی کی امو پا پیدا شن اصلو با اللہ دی هوا کی پیدا کری دلتا چکل بازی مسلم کی هوا والو زنو ارشیلون شی دا هوا ولگی و دا وریدو سرا گڑا وڑا شی ناغدو بو نڈک کی بس اللہ تینا بارانو کی نو دے سنگا سبب گرزو لیو او دا اشارہ دا پدی لفظ کی لواقح لواقح و لاقحا پل مانا دی صدا تا اوخی غاگانی ساروی چل اللہ رب العزت والا بچی ورکی کنا نو دی پا گیڑا کی سمر نعمتو نا پیدا شی ملو واقع حصل کے اغیق استعمالی گی سنگا چی اغیق اللہ جوڑے پیدا کری جی کنا اسے خون پیدا کی گی دی اولا سنا ٹپ نخی جی نو دا غصے اللہ رب العزت وی چی ہوا او وریز یوزیشی دمرا بارانتی نوشی چی لحد نزیاد صرف یو اللہ دی چی اغای وازی دی محتاج ندی وحده لا شریک لہو دی انور چی سمرا سزنی پا دنیا کی داغن سیوا اغی طول پا حق کے اللہ ویلیو چرشی کې می جوړه پیدا کړې ابن کثیر ذکر کوي چې هواګانې سلور دي یو تم بشرات وې قرآن زه په ځای ذکر کړی دي او الذی یرسل الرياح بشرم بین یدی رحمتی الله واگانی رولیگی مخک مخک زیر ورکی در رحمتنا چباران وکیگی سورہ روم کی وطا مبشرات ویلیو یرسل الریاح مبشرات ولیزیقکم من رحمته ولیتجری الفلک بی امره مبشرات اللہ رولیگی کنا چغی انسان خبر کی چې باران را روان نور پسې دویم قسم دیږي ته مصیرات وې فتصیر صحابا هغه واغان ولګي نور یې زر او چتی کی مصیرات فتصیر صحابا دریم قسم دی نو هغه ته مؤلفات وې مؤلفات ثم يؤلف بينه اغید وریه زمین کی جوړ راولی وریه خوزه پزه غټان یا غزه غټی یا غزه غټی دیو بل نه خپئی اداه هوا ولگی نغی ولا جوړ پیدا کی يؤلف بينه فیجعلوا رکاما یو تختشی یو تنبش مضبوط داس فترلت کا یخرج من خلال او سلورم تل واقع ویل شي د اخیری دی دی پکې بیا او بور اړی منګیرا ډکې او ریزو کې وباړی دا غین الله باران کوي اسې نشو کولې خدای خپل قدرت ښکارا کو چولې دیونه وسکار نه غست غواړي دی هواګانو نه د وریزو نه د دینه دینه کار اخلي کنا دی که الله خپل عظمت خي چې هر شی زما قبضه کړي نو تاسو شي نشته چې زما د حکم نه انکار وکي نه فرمانی وکي او مخواړي چې نه کومه بغیر د انسان نه دا ډیر نالامه دی تے بالکل خدای سره داسې مقابله کوي سورہ خلق با مون نه کړي دا ولي دی خپل رزق نو ور کړي که صحت ول نو ور کړي که کور ول نو ور کړي که پیسې ول نو ور کړي که اولاد ول نو ور کړي ولي سچلې که جامې ول نو دی ور کړي که کاروبار ول نو دی قتلې اخیر د سشي کمې دی په چې دی ناستیو आवाज وته وشو چې راځي راشه ډوډۍ واخللې شکریا ادا کې چله د لړیر درکې اګه ناراضه نو بس ځان سم کې بیانو داشته به نو واخلي څومره خلق وې دنیا کې خام د دې انسان نه دا کار دنیا کې وشو بل چانه نو شوې زموکو اسمانونو ارسو اللہ منلی دے تابدار دی و انسان نئے تابدار دے دیر لوئی جاہل لے خوا دے لیا پیزوانی شوئے ندے و ارسلن الریاحا لواقحا منگرالیگو ہواگانی ڈکی دوبونا فانزلنا من السماء ماء پس نازل کومږه د اسمان د طرف نه اوبو د اسمان د طرف نه راځي اوس الله تعالی علم ده خا چې اسمان نه راځي کده ور یزن راځي ومن السماء چې قران وې د دا مطلب ده د بری نه راځي اوس نور مونږ نه پوي چې کوم ځای نه راځي فاسقناكم الله وی غوب مونږ داسې کو چې تاسو د سکلو قابلیت یو ګرځو فاسقناكم تاسو د سکلو قابلیت یو ګرځو دا زو سکنه شي کولې چې زموکه ته پرې ندی چې خرابې وشي اپ دې هوا کې ولې یو لوی ټینکې جوړ کړی چې صفا پکې پرتی یا سو کول شي داسې وسوک کوي الله کول شي ولې داسې ونکړو خپل قدرت خي چې نه دې خاورو کې به یو ځای کیږي زه به تاسو د سکلو قابلیت ګرځوم د ملک دا کچري او غندونه پکې الله رب العزت وي زه به فلټر کم زمکا کی بس اس بابا کی نہیں کنی دنیا سمرہ گاندہ دا سمرہ مرداری دی پا دیکی او اگا بچی اوار ریگی نو اللہ رب العزت یہ کت ازمکی تبوزی چانیے کی صفائے کی حس قسم لا دسشی رنگ پا کی نہیں بوئی پا کی نہیں صفاؤ بوئی ابھی ازمکا کی چی فلٹر شی او سما دوائی کا نخا فاسقیناکمو سمت لفظ اللہ وی زید اللہ جک کی واچو ما او گلاس دل ڈک ما تو بس حرکت کئے که نبا کئے نمانا داو چیزی دسکلو قابلی کما خوا ومان تم لہو بخازنین او نے تاسو دیو بول را جمک ان کی پدی زمکا کی پیون دا زبان دی چرا استلی اسانی اللہ ای تاسو نشه جمع کولی تاسو لبن ندرزی چلے گو انتی دیری شی نظام تر نشه اخلاس ولی ارسلیت پکی پریشان ہے توبہ دا اللہ جمع کئی کنا بخازنین کلے دا سی جمع کی چه انسان طبیعت تکلیف نہیں پکی نہرون تین روان کی خلون تین روان کی چینی تین روانی کیم صفا و بوی کن او کل داسی چی زمکا کیدن نودری نو کل چی دا ضرورت شی نو تر سحادا پوری اکنی اکنی کودائیو کی نو براوزی نا اللہ ادرولی لکن اویلیو چک چرزی پا کتا بوزم نو بیاوی سوکراولی قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین اللہ وی دین تپوسکا کلا دا وبکتا کلری کی ڈوبی کی چتا غورا چی بیا کنا کنا دا فوٹونو حساب بنی بیا دورا دو فمن یاتیکم بماء معین دا خوگیو بدل بیا سوکرا ولی تا دیزی موارشتے جرتا بابا مومنون کی امیلیو انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض من غوب نازل کو پاندازی سرا ندیزمو کا کیٹیکاو کو وان على ذهاب بي لقادرون امون پدی باندې قدرت شته چلری کو بو یزو چتا گوری چ ومی زمو کیتا والله وینا ما سره تاسو غم دی بیا د تندینه مړه شیخه څوک د تندینه نه دی مړو دومره وبوله الله دنیا کې پیدا کړی کال دولس میاشتې ښه کال دولس میاشتې وبو دی اخلق په ګریا دی توبه اما انتم لو بخازنین نه تاسو دی لرا خزانه کوونکی او جمع کوونکی مونگی دل جمع کوم وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِیتُ وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ هر شید او بو نجوان دے دے اللہ اید او بو مستاو دا حیات تا پارا سبب پیدا کر دے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْنْ حَيُّ نو یو مطلب دا دی چې الله وی مونږه ژوندۍ کو مخلوق مونږه ژوندۍ کو دا زمکه مونږه ژوندۍ کو دا ونه فصلونه پیدا شي میوه پیدا شي دا یو ژوند دی کنه دا هم زمونږه کار دی ونه میته او کله پیدا شي روزی راشي دا سي موسم راشي بس ارشه مړی بس زمکا فصلونا اذان پیراش ته چا دا په ګمان کې نه چې بیا ودا سي دک شي آباد وشي مدام او تو حياتم الله په اختیار کې او کاغه حقيقي موت او حيات نهم چې دا الله قانون جاری دی په دنیا کې چلاوی سوک جواندی کوم او سوک ملکو ما انسان دار سو دپار محکمہ جو لکلی دا محکمہ محکمہ کی ویکار کی گی تم را خلق پکی او کران دے دا ادیل محکمہ نا جو لکلی چیرنن سم را خلق ملشو کراچے کی کدا شمارا چاکو لے کنا بیا بوله رزق خوان نور کا داش مارا چانه دکړی لیکل څوک نو کیږي سمره خلق مړ شو بس ته شوازو کی چې ویواز د جنازې ری الله وي شماره یې نه چې سمره دروازه روزي مرستا سو نه داسې مرګونه په خوانو عادیانو سمودیانو په کال کې بجتا چاونه وی چې څوک مړ شو کلونه بتیر شو دا خوص وخرا نزده ده کنا اللہ وی چی کار خلاصی گی سمر امری نا اللہ وی دامونگا اصور پیدا کی گی دا دوارو صحادا و انتحا نشتا خوا منگا جواندی کو خلق و منگا ملکو خلق و نحن الوارسون اللہ وی چی طول فناشے نار سبا ما تا پاتشی انسان سمرا خوش آلی دیو پدی خوش آلی خوا چه بس دا قلق پلوانا و دا طول ملشوه او دا دی دا کورونا او دا دی دا مالونا او دا دی دا زمو که ما تا پاتشوه جی دادونا نو استانه بچا ته پات کیږي دا ور پسې ځکه نه اخیری ځا ززا تسلسل جوړ کا د منطقيان وا اخر بچا ته پات کیږي الله یو نحن الوارثون بس ما ته پاتې نو مخلوق به فنا شي او زما ذات به یې بار سو ما ته پاتې شي او نحن الوارثون سبحان مانا مالک والے مونگا مالکان یو کد غوبا نخوشی شن مالک نخو نخوشی کی گی غوبا نخو لارو کڑی پری خودی اللہ تا پاتشوین ونحن الوارثون وارث سمان آدھا دا اللہ دا چانا میراس ہوئی تاکہ میراس تا ساجت تے نہ اشارہ کی دیتا چے خلقو پناکی گے نو خلاص بشے نو زبا یواز پاتشم بیا با امراج واندی کم نو زکا چیز دنیا دغا سی خاموش پرتی نو خون نکی کنا تا خو چی شور و زوگی و غر غوری نو خون کئی اللہ رب العزتوی بیا با امراج واندی کم اطول دنیا کے خو نمبر پا نمبر را لے او بیا قیامت کې وټول په یو ځل ژوند کېږي هغه ناشنا کاری ونحن الوارثون دې تر دې پورې د خپل قدرت خبرې وکړې چې خلکو زما قدرت اومنه غره کم کار دې چیزې نشم کولې نو د علم مقام ذکر کړي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ډیری معنی مفسرین ذکر کړی دی اته پورې یقینا پیجن مونږه هغه مخکنی امتونه چې تیر شوی دي او پیجن مونږه دروسته امت دا امت هغه مستقدمین دي او دا مستاخرین دی رستو را لکن دا امت دا طول ناخر کرا اللہ غیرہ تا ام معلوم دیتا سرہ تا ام معلوم ہے او دا مخ کے رستو استاسو سره تعلق ساتی اللہ ما سره نساتی ما دا باکی مخ کے رستو نشتا ما دا طول یو شانتی ہے او دا تاسو خپل میں ان چی بحث کوئنو وی اغا پخانی خلقا و سنی خلقا دا استاسو تقسیم دی الله ای زما پنځ تقسیم نشتا ما ته ټول یو شانتی اداسي هغه سره هوستل موجود دي خو زمونږ وایو چې په خواني امتونه لاله دا امت راغله الله ای دا تقسیم ستاسو په نسبانه ده او دوی معنا کوي یقینا پیجن مونږه اغا خلقا چه ملشوی دیم اغا خلقا چه لاندی پیدا شوی اموات پیدا شوی خلال دنیا نکن او مستاخرین اغا دی چه لاندی پیدا شوی چه رستو پیدا کی گینا اللہ وی ما تا معلوم دی تا استخنا اغا ملشوی معلوم دی نی پیجنه او ناغه چې را رستو پیدا کی او تم نه دی معلومه الله ای ما ته دواړه معلوم دي عام ته نمراد دي د امت سره تعلق نشتا خو اموات چې مړ شوی او چې لانه دی پیدا شوی مخلوقین او غیر مخلوقین اکرماوی او دریم معنا کوي الله وی پیجن مونږه المستقدمین منکم هغه کسان چې مخکې مخکې ودریدون کې دي په صفونو کې او پیجنمونگا کسان چی رست رست ادری دن کی دی پا صفنو کی دمانزی آدی مستقدمین سمرا لوی مقام دی او مستاخرین حضرت زحاق دا مانا کی مانزو سر اے لگئی سکر دیکھ دیر فرق دیکھنا چدا اول صف کم فضیلت پیغمبر بیان کړی دی او پینځم معنا کوي ولقد علمنا المستقدمين منكم یقینا پیژنمونګه خلق چې مخک مخک تلون کې دی په جهاد کې هغه خلق چې رست رست کې دن کې دی جهاد په میدان کې وسوک مخ کیو مستقدمین او سوک برستو لاړو محمد ابن کعب دا معنا کوي او حسن بصری وی هغه کسان چې مخ کیږي عبادت تا او د الله طاعت تا او نیک عمل تا او کسان چې رستو کیږي لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر سورہ مدثر کی ویارا اللہ یذب پیجنن دا خلق چې څوک په عبادت کې مخک مخک کیږي او څوک رست رست کیږي ناراضی حاضرین کوي الله یما ته معلوم دی کنه تاسو وته نکوما او حضرت مجاہد مانا کوي هغه کسان چې مخکې کیدون کې دي اسلام ته هغه کسان چې رستو کیدون کې دي د اسلام نه الله یو ټول په جنم مسلمانانو په جنم او کافرانو په جنم څوک را مخکې شو اسلام قبول کو بختورو او څوک رستو پاتې شو نغي برستو بیا جهنم کې وینو دغسی محمد ابن کعب وی المستقدمین منکم اغا کسان چی شیدان شوی دی پا جنگونو کی امستاخرین اغا کسان چی لاندی شیدان شوی تر قیامت پوری اللہ ادوارا پی جنم شہداو تے مستقدمین وی مخی کی دن کی او چندے وقت حاصل شوی نا مستاخرین شو مطلب تن عام د چمون وایو لومبنی او رستنی دا عام معنا لومبنی او رستنی ټول لورځي او بصیرین ټول ذکر کینو سلام حیران شي چوس کني وایو نو هغه واسلی کلکلینو هر مفسر وای چې نبی علیہ السلام په وخت کې چمونز بکیدو لومبه وختو نمخ کې صفونه بعد ناری نو ارستو صفونه بعد زنانو هغه کې او زنانو منزل براتلا او به حدا خيستوا نو چې کوم پاک خلقو هغه به مخ کې صفونه تزور کا چې منزل راغلی او اسنه چې ګناه کې راشو اسبو ناری ورستو صفونو کې کې ناستو نو چې په سجده و پریواتو نو تر خلان دی به کاته داسي مې الله وی چې ورزه دواړه پیژنو المستقدمین منک والمستاخرین دغه پاک او مخلصم پیژنو ما ا منافقان چې ولدي منزل راغلي دي د دې په مطلب هم زه پوهیږم الله وی ښا الله تعالی علم دی هر مفسر دا حدیث نقل کړی دی او حواله ورکړی په ابو الجوزا باندې چې بس کس غلطی ملتی به کنه ابو الجوزا به ذمہواری هغه نقل کړی نو وان ربک هو یحشرهم او بشکر رب ستا به ټول راجم کی او ذل رنبنی و رستنی محشر کی انہو حکیم علیم بیشک اللہ دیر لوے حکمت والدے ہر کار کے دا اللہ حکمت ویم چی سمرے دا قیامت رستو کڑے دے چی نبی علیہ السلام را گئے نوی انا و ساعتو کہاتین زو قیامت یو بل سر برغ رالو خوزتی لگ مخکشم پا قدم کی انشتلا سوار لسوا کالو شکرنا بس دیکھے حکمت تنو اس سوک نپوئی اللہ رب العزت ویلیو کنا چی پاس ماننو والو باندی دا قیامت دا مسلڑی را بوج دا ملائک پی نپوئی گی نور سوک نپوئی گی اللہ دا خبر ازان سر ساتلی دا دیکھے دیر لوے حکمت تے او علیم دے پوئی گی دار چاپ حال باندے یری گی تننا خطا کی گی تننا دیو یو بندہ ٹول حال و تمعلوم دے لاولنا ترخرا پوری کاغ ساغستر انو اللہ تمعلوم دے کاغ ٹوخے کڑے دنو اللہ تمعلوم دے کاغ چرتا دا خیر خبر کڑے دنو اللہ تمعلوم دا کاغ شر خبر کڑے دا هم اللہ تمعلوم دا وائی کن سور حامی مومن کی چی اعلمو خائنت الاعین وما تخفی الصدور بور اللہ نسن پنا کی گی پوئی گی اللہ پا خیانت دسترگو آ خیانت دیر پڑتے کا نخوا دکا کم بندہ چی دغا خیانت کی نو داغ دا یقینی چی پا ما سوک نپوئی گی اللہ وی زدر باندے پوئی گی ما نے پٹھائیں تا خائنے دستر کو خیانت کہیں مستاس مطلب دے چی اللہ ہم زمان نا دے خبر نا پدی دیم پوئی گما وما تخفی الصدور استا پزلکی چی نور صدی کنا نا پاگیم پوئی گما خبر خدا کا ذہن اروانا نا انجن دے خراب دے نزکر دے لیٹو نا کار نا کئی کنا اگر انجن دے خراب دے اللہ پاغی ما تخفی الصدور چستا دل کی صدی زتے نہ خبر ما خدا دنیا دا حساب کتاب نہ کوما قیامت کے بعد نبی عطا پوس کوما دا اللہ دے علم مقام قدرت ذکر کو پل علم یہ بیان کو آخر دعوان